Radio 1. Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De opkomst bij de Britse parlementsverkiezingen is historisch laag. Zo'n 54% van de Britten ging afgelopen dag naar de stembus. En dat percentage is niet zo laag geweest sinds de invoering van het algemeen kiesrecht 100 jaar geleden. De verkiezingen zijn gewonnen door Labour. De partij van oppositieleider Keir Starmer haalt waarschijnlijk een absolute meerderheid in het lagerhuis. De radicaal-rechtse nieuwkomer Reform UK wordt de tweede partij met een kwart van de stemmen. De huidige premier Rishi Sunak wordt met zijn conservatieve partij derde, maar krijgt wel veel meer zetels dan Reform UK. Dat komt door het districtenstelsel. De Tweede Kamer heeft de moties van wantrouwen tegen de PVV-ministers Faber en Klever verworpen. GroenLinks-PVDA diende de moties in vanwege eerdere uitspraken van de ministers over omvolking en hoofddoeken. Ook de motie van wantrouwen van Denk en Partij voor de Dieren tegen het hele kabinet haalde het niet. De Partij voor de Dieren vond dat de fundamentele waarden van de rechtsstaat niet worden gerespecteerd. De Tweede Kamer gaat nu tot september met reces. Bij een schietpartij in Venlo is gisteravond iemand om het leven gekomen. Het incident gebeurde in een appartementencomplex naast het stadskantoor in Venlo. In het appartementencomplex heeft de politie een verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Hugo de Jonge baalt dat hij niet de nieuwe burgemeester van Rotterdam is geworden. In een bericht op X zegt hij het jammer te vinden, maar feliciteert hij ook Carola Schouten, die wel door de gemeenteraad van de stad is voorgedragen als opvolger van Ahmed Aboutaleb. Hugo de Jonge stak zijn ambities om burgemeester van Rotterdam te worden de afgelopen tijd niet onder stoelen of banken. Eerder was hij al wethouder in de stad. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. De ochtend begint met zon in het noordoosten. Op andere plekken is het bewolkt. Later op de dag gaat het regenen en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. PNN VARA. Scholen in de regio Zuid krijgen vandaag vakantie. Maar niet alleen de scholen, ook de Tweede Kamer gaat op slot voor het zomerreces. Voor veel Kamerleden is het het eerste reces, want zij zijn de nieuwkomers na de laatste verkiezingen van afgelopen november. En wij vragen ons af, hoe zijn die nieuwe Kamerleden het eerste halfjaar nou doorgekomen? Vroeg. Merel Wilaert. De Tweede Kamer is vanaf vandaag met zomerreces. Tegelijkertijd met de eerste zomervakantie voor scholen in het zuiden gaat de deur van het parlement dicht. Voor een flink aantal Kamerleden is het hun eerste zomerreces. Sinds afgelopen 6 december zitten zij op een blauwe zetel in Den Haag. Ja, hoe ging dat het eerste halfjaar? Was het eenvoudig om te wennen aan geschreven en ongeschreven regels van de Haagse politiek? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Danielle Heers van GroenLinks PvdA en Mpanzo Bameng van D66. Die is er op afstand bij de nieuwe Kamerleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zullen we toch maar even beginnen met gisteren, want het was een lange dag. Mpanzo, hoe laat ging jij uiteindelijk naar je bed? Oh jee. Het was best wel laat. Ja. Ik denk uiteindelijk om 2:00. Och, dus je slaapt eigenlijk nog? Een soort van. Dat kunnen zeggen, ja. Jij, Danielle, want jij bent hier vanuit Amsterdam, is toch net een half uurtje korter rijden. Ja, ik ben om 1:00 naar bed gegaan. Ja. En ik kon meteen slapen, dus daar was ik heel blij mee. We gaan natuurlijk terugblikken op het laatste half jaar. Ergens een nieuw begin is voor iedereen spannend, maar nu ben je ook nog een publiek figuur in een hele belangrijke arena. Toch ook nog even terug naar gisteren. Dat was toch ook wel een nieuwe en een unieke situatie. Danielle, we zaten in een debat met voor het eerst een premier die niet bij een partij hoort. Het ging er best wel pittig aan toe. Hoe heb je het beleefd? Ja, ik begrijp ook van collega's dat het voor iedereen een nieuwe situatie is. Dus ja. Ook voor zeer ervaren Kamerleden. En je gebruikte net het woord arena, zo beleef ik het ook. Oh, zo voelde je het echt. Ja, het gaat er stevig aan toe. Ja. En er hangt ook spanning in de lucht. Hè, dus, en ik denk terecht. Ja. En ik was blij met het gesprek dat uiteindelijk gevoerd werd. Dat de verschillen goed duidelijk werden gemaakt. En dan heb je het over de verschillen tussen de kabinetspartijen en de oppositie. Ja. Ja, want het ging heel veel over racisme, wie dat dan al dan niet zou zijn, over termen die op Twitter werden geuit. Hoe heb jij het beleefd gisteren, Mpanzo? Ja, kijk, je kunt van alles voorbereiden van tevoren. En nou ja, deels komen dingen natuurlijk ook gewoon uit zoals je ze bedacht hebt. Maar meestal gebeuren heel vaak dingen die je niet verwacht. En je kunt sommige dingen gewoon niet voorbereiden. Nou ja, we weten allemaal dat het bijvoorbeeld ook ging over de tweet van bewindspersonen. Die op dat moment eigenlijk niet de lijn van het kabinet hanteren. Ja, zoiets kun je gewoon niet voorbereiden van tevoren. Dat gebeurt tijdens het debat. En ook de vragen die natuurlijk ook gesteld werden helemaal aan het begin aan de minister-president. Ja, de antwoorden daarvan, dat hadden we ook niet per se van tevoren kunnen weten dat die antwoorden er zouden kunnen komen. En dus ontstaat ook zo'n debat. Krijgt het zeg maar de lading die het uiteindelijk ook krijgt. Ja. Dus het was wel bijzonder. Kijk, het is ten eerste een absolute privilege om daar te zijn. Om namens heel veel mensen in Nederland te mogen spreken en te mogen stemmen. Mm-hmm. En als je daar eenmaal bent, ja, dan moet je natuurlijk wel de waarde die je hebt als partij, maar ook als mens, moet je hoog houden. En wat je gisteren zag, was eigenlijk dat er zeker twee ministers in ieder geval bepaalde waarden die wij belangrijk vinden als land overschrijden. Ja. En dat vind ik wel een ernstige zaak. En ik vind het goed dat het er gisteren merendeel daarover gegaan is. Ja, het ging over de hoofddoek en al dan niet beledigende teksten daarover. Een retweet. Ik geloof ook dat dat uiteindelijk zelfs van een interviewstuk uit 2009 van Femke Halsema was. Het werd in ieder geval opnieuw een soort identiteitsverhaal. Hè. Lijkt me ook wel lastig, want je wil los van dat je natuurlijk wil opkomen voor je waarden. Dat je denkt, ho eens even, mensen moeten hier in Nederland zichzelf kunnen zijn. Hoe dat er ook uit mag zien. Dat je op een gegeven moment ook denkt, we willen ook weer terug naar die... Naar die inhoud, hè, Danielle, hoe voelt dat? Of is dit ook inhoud? Nou, voor mij is dit zeker inhoud. Ik denk wat Mpansu zei, is waar het gaat ook over waarden, politiek. En we zitten met een hele bijzondere regering. Die inderdaad een aantal bewindsvoerders heeft die niet de waarden uitdragen die in ieder geval een groot deel van de oppositie graag zou willen zien. En het is belangrijk om dat te markeren en te blijven markeren. Het is een gigantisch risico, denk ik, voor de democratische rechtsstaat. En het is inderdaad de taak van de mensen in de Kamer om daar grenzen aan te stellen en blijven aangeven dat wij er zijn voor iedereen. In ieder geval onze partijen staan voor iedereen. Ja. En ik denk ook dat mijn collega Esma Lala dat heel goed verwoordde. Ja. En dat was nodig. Ja. En dat voelde je ook in de zaal dat dat nodig was. Ja, ja, het werd echt emotioneel ook, hè, voor haar. Het gaat natuurlijk over haar en haar identiteit en wie ze zelf is. Oké, jongens, we kunnen het hier nog heel lang over gaan hebben. Want het was ook lang. Er is er ook lang over gegaan. Maar ik wil ruimer terugblikken. En dat ga ik samen met jullie doen. Maar ik ga eerst een plaat draaien van de Frank Boeien groep Zwart-Wit. En dat doe ik ook zodat degene die thuis aan het luisteren is even na kan denken over een vraag die ze misschien aan jullie zouden willen stellen. Naar het plein, een taxi, het is te De Kamer is vanaf vandaag met zomerreces. Ja, mooi moment om tijdens vroeg stil te staan bij een aantal Kamerleden voor wie het eerste zomerreces is. Sinds afgelopen 6 december zitten zij op een blauwe zetel in Den Haag. En wij willen graag weten, hoe is dat nou als je een nieuwkomer bent in die Haagse arena? En daarover ben ik in gesprek met Danielle Heers van GroenLinks PvdA. En met Panzu Bamenga, en dat zei ik de hele tijd verkeerd, dus ik ga dat vanaf nu goed doen. Dat is een belofte, want het is belangrijk dat we goed weten hoe onze volksvertegenwoordigers heten. En hij is van D66. Ja, fijn dat jullie er zijn. We gaan terugblikken naar een momentje van jullie samen. Dat is ook wel leuk, dus samen hier. Maar jullie waren ook elders een keer samen ergens op bezoek. De eerste keer, dat was namelijk bij Op1. Op 1 december, dus vlak voordat jullie de Kamer daadwerkelijk ingingen. En daar werden jullie ook geïntroduceerd. Sven Kokkelman die vroeg toen aan jullie beiden of jullie de zaal van de Tweede Kamer al hadden gezien. En Danielle die gaf als eerste antwoord. Ik heb de zaal vanaf de rand mogen zien. Want wij Er nog niet ingestaan? Ik heb er nog niet ingestaan. Wij zouden namelijk met z'n... we hadden een inwerkdag van de fractie. Ja. En nou, ik zie hem nu. Maar zo heb ik hem wel eerder gezien. En toen wilde de zaal in, maar er was net een Sinterklaasviering geweest of gaande. Dus we de plenaire zaal was in gebruik door Sinterklaas? Was in gebruik, ja. Zeker. Ook belangrijk. Veel kinderen ook in de wandelgangen. Dus dat was hartstikke leuk. Ja. Panzu Bamenga, u hebt die zaal wel gezien. Ja, zeker. Sterker nog, u hebt alvast een cursus interruptie gehad. Ja. Hoe moet ik me voorstellen hoe je dat dan doet, een cursus interruptie? Nou, we mochten onszelf voorstellen. En dat deed je dan via de interruptiemicrofoon. En dan werd je opgeroepen van, jij bent aan de beurt. En dan ging je daar naartoe. En dan kon je het zo lang maken als je wilde. Dus en mij viel meteen op dat ik een luide stem had daar. Dus ik dacht, dat is wel goed. Ik ben in ieder geval duidelijk te horen. Ja, Panzu, ben je het daar nog steeds mee eens? Denk je, yes, ik kan mezelf goed verstaanbaar maken daar. Ja, volgens mij wel. En ja. Het is ook gewoon mooi om te zien dat je ook afhankelijk van welk onderwerp... Dat je ook heel erg ook emotioneel betrokken kunt raken. Ja. En volgens mij is het meteen in het allereerste debat geweest... Waar ik en Danielle ook bij zaten. Hmm. Dat er iets gebeurde waarvan wij dachten van... ja, maar dit kan toch niet waar zijn? Ja. Mensen in Gaza die hebben te maken met een hongersnood. En hoe kun je nou het enige wat mensen heel erg belangrijk vinden... dus de basisvoorzieningen waar ze van afhankelijk zijn... eten, drinken, medicijnen... hoe kun je dat, zeg maar, ze ontnemen? Hmm. En dat was dus een debat met de minister van Buitenlandse Handel... en Ontwikkelingssamenwerking. En dan, daar werd ik in ieder geval heel erg door geraakt... door het besluit van de minister. Ja, we gaan het daar ook zo meteen nog over hebben, hoor. Dus voordat je dit allemaal gaat weggeven... Nee, precies. Maar ik wil daarmee eens dus zeggen over mijn stem... dat, nou ja, goed, dan ben je goed hoorbaar. Ja, dan ben je, ja, precies. De emoties die gaan dan ook wel door die arena heen. Ja, ik had het net tijdens de Frank Boeien groep ook even met Danielle erover. En die zei, het is zo anders om in die kamer te zitten en mee te doen aan een debat. En hoe het daar dan voelt in die ruimte. Of dat je er naar kijkt vanuit je stoel voor de televisie. Dat geloof ik helemaal. Terug naar dat media optreden. Danielle, laat ik het even aan jou vragen. Want jullie zaten daar ook met routiniers, hè, zoals Joost Eertmans, oud-Kamervoorzitter Gerry Verbeet. Hoe was dat? Dan zit je ook een beetje in je eerste soort van media optreden. Ja, ik vond het een heel goed moment. Ik voelde me ook goed tijdens het gesprek. En daar word je ook zelfverzekerder van. En ik had eerlijk gezegd, Gerry Verbeet had mij een paar woorden ingefluisterd voordat het begon. En dat heeft ontzettend geholpen. Dus, wat zei ze dan? Nou ja, het belangrijkste is dat je op televisie, en zeker in zo'n ronde tafel, je bewust moet van zijn dat je altijd in beeld kan zijn. Dus niet af en toe voor je uit zitten staren of even de andere kant op gaan staren en echt meedoen met het gesprek. Hè, niet dat, echt dobbelen zoals Marjolein Varen. Dus heel veel dingen. We hadden het net over stem. Maar je aanwezigheid is ook heel vaak non-verbaal. Mm. En dat merk je, dat doet ook iets met je op het moment dat je naar zo'n interruptiemicrofoon gaat. Maar ook als je gewoon in de zaal zit. De camera kan altijd op je gericht zijn. Dat is denk ik een van de dingen waar ik het meest aan heb moeten wennen. Want ja, dat heb je mijn normale gesprekken die ik daarvoor gewend was. Ja. Was dat natuurlijk niet zo. Ja, ik vraag me dat altijd af. Ik vraag het maar even aan Pans hoe. Want ik kijk vaak naar kamerdebatten. En een grote ergernis van mij persoonlijk is bijvoorbeeld dat je denkt, waarom zit iedereen toch de hele tijd op die telefoon? Of waarom kijk je de hele tijd naar rechts? Of wat kunnen mensen verveeld voor zich uitstaren terwijl er een belangrijk onderwerp is. Hoe is dat als je ook daadwerkelijk daar aanwezig bent, Panzo? Is het voor jezelf ook wel eens moeilijk om die telefoon niet toch te pakken, of dat je denkt, dit onderwerp of deze zin van deze persoon boeit me niet, ik ben helemaal weg? Nee, maar je bent gewoon aan het werk, hè? Want tenminste, je moet gewoon opletten. En soms duren debatten echt een hele dag. En dan moet je dus echt een hele dag geconcentreerd opletten. Dus ik weet niet hoe het met anderen zit, maar volgens mij, nou ja, als ik aan mijn telefoon zit, ben ik gewoon ook aan het werk. Dus dan ben ik ook aan het overleggen, of dan ben ik iets aan het opzoeken, of dan ben ik iets aan het opschrijven. En dat kan natuurlijk ook met een notitieboek. Maar je bent van alles aan het doen eigenlijk op die telefoon. Dus we weten allemaal dat onze telefoons, hè, niet iedereen heeft nog een Nokia, bij wijze van spreken. Je kunt er heel veel mee. Mm. Tegenwoordig dan alleen zeg maar op sociale media zitten of wat dan ook. Dus ik ben eigenlijk wel aan het werk. En dat ziet niet iedereen begrijpt dat en niet iedereen ziet dat. Dus dat begrijp ik goed. Want terwijl je zeg maar soms, wat ook heel grappig is eigenlijk, terwijl je dat aan het doen bent, krijg je ook soms wel eens berichten van, hé, je zit aan je telefoon. Oh ja. En dan moet je dus door dat bericht die je dan binnenkrijgt, moet je dus een antwoord geven van, ja, dat klopt, omdat jij mij nu een bericht stuurt. Ja, ja. Ja, maar goed, het is wel iets waar je dus van bewust moet zijn als Kamerlid, dat er natuurlijk ook mensen gewoon naar een debat zitten te kijken, die weten dat niet, dat jij het als notitieblokje gebruikt. Dus hoe komt dat over? Wat jij net ook zeker zei, Danielle en Pansu, die bevestigen dat eigenlijk debatten kunnen lang duren. Hè? Er zitten gewoon werkdagen van 12 uur, zo niet langer tussen. Heb je die al veel meegemaakt in het laatste half jaar? De werkdagen zijn, dus wat we gisteren en eergisteren hadden, waren echt werkdagen van 12 uur in een plenair debat. Mm. Maar een gewone werkdag, dat heeft allerlei elementen in zich. Hè. Je hebt technische briefings, dan komen experts vertellen over een bepaalde technische briefing over voedselzekerheid, bijvoorbeeld ook internationaal. Je hebt ronde tafels, dan heb je meerdere mensen die iets komen vertellen over een bepaald onderwerp. Mm. Hoorzingen, dat is dan weer een slag serieuzer. Er komen heel veel mensen langs, wat ontzettend leuk is. En dat ook een van de allerleukste dingen van Kamerlidmaatschap. En dan heb je debatten en die worden gepland. En er zijn een aantal zaaltjes. Dus soms heb je gewoon een debat wat 's avonds om 7 uur begint. Ja. En dan heb je er dus al een hele dag op zitten. En dat zijn de langste dagen. Ja. Buiten die plenaire debatten zoals we dat gisteren op televisie zagen. Maar zo'n debat, hè, als je al zo'n hele dag van luisteren en praten hebt gehad, ben je dan nog wel scherp, Panzo, op zo'n moment? Je hebt allemaal misschien wel met lobbyclubs aan de tafel gezeten. Je hebt misschien al allerlei hoorzittingen gehad. Je bent met je collega's wezen kletsen over hoe moeten we bepaalde dingen aanvliegen en dan nog debatteren. Ja, kijk, ik bedoel, ik heb heel lang heb ik sport gedaan, heb ik gevoetbald en ik heb ook vechtsporten gedaan. En je leert natuurlijk in zo'n sport om te pieken op het juiste moment. Hè? Wanneer er een wedstrijd is of wat dan ook, om daarin te leren pieken. En zo zie ik dit ook. Ja, je bent ook aan het voorbereiden, hè? Precies wat Danielle net ook al zei. Over de technische briefings, de ronde tafelgesprekken. Nou ja, dat zijn allemaal voorbereidingen die je van tevoren doet om de juiste informatie te hebben om dat debat zo goed mogelijk te doen. Mm-hmm. En op het moment dat het debat daar is, ja, dan moet je dus eigenlijk gaan pieken. En volgens mij gebeurt dat automatisch. Maar ik kan me wel één moment herinneren dat we volgens mij tot 1-2 uur s'nachts eigenlijk nog steeds moesten gaan stemmen. Mm. Ja, dan moet je echt wel je best doen. Dat was volgens mij de enige moment dat ik echt dacht van wauw, nu moet ik even opletten. Ja, niet uit vermoeidheid de verkeerde stem uit gaan brengen. Scherp blijven. Ja. Maar gelukkig waren wij met z'n tweeën. Dus we hielden elkaar zeker wel wakker en scherp eigenlijk. Ja. Maar over het algemeen lukt dat prima. Danielle, jij wilde nog wat aanhaken? Ja, mijn grote angst toen ik... dus een van de grootste dingen waarvan ik dacht, lukt me dit wel, is precies dit. Hou ik het vol om 's avonds? Ik ben een ochtendmens. Mm. Ik vind het ook heel erg leuk om hier nu te zijn. Ja, ik zie je ook heel gelukkig stralen de hele tijd. Ja. En ik was dus heel bang voor die momenten 's avonds. En het gekke is, je krijgt inderdaad een soort adrenaline. Mm. En in die arena wil je het goed doen. En voel je ook dat je daar om een reden, een hele duidelijke reden zit. En die vermoeidheid voel je op dat moment helemaal niet. Nee. Je wordt er juist scherper van. En dat vind ik ook wel geruststellend om te merken. Ja, maar je wil ook zeker misschien als nieuwkamerlid nog heel erg opvallen, nog heel erg laten zien dat je daar als volksvertegenwoordiger actief bent. We moeten ook wel uitkijken dat jullie niet overspannen naar huis gaan, toch, Panzu? Nee, dat is zeker belangrijk. Ja. En daarvoor heb je natuurlijk ook alle recesmomenten. Hmm. Waardoor je dus wel de rust moet pakken, lijkt mij. En zodat je toch wel kunt herstellen. Ja, zeker. Maar gebeurt maar dat ook met iedereen, dat reces? Ik heb altijd het idee dat als je 6 weken vrij bent en je werkt in de politiek, dan dat lukt toch helemaal niet. Dan tweet er iemand weer iets en dan moet je weer reageren, Danielle. Ja, we hebben 1 keer al een reces gehad, mijn reces. Dan hebben we ook 2 weken reces, inderdaad, tussen aanhalingstekens. Dat ging goed. Dat komt ook natuurlijk omdat we hebben, jullie zien de Kamerleden, maar er zitten ook allerlei andere mensen in die fracties. Mensen die met communicatie bezig zijn, de medewerkers, die zijn dan nog wel. Die hebben niet per se op dat moment reces. Dus je hebt ook een team om je heen. En die beschermen je ook wel als het nodig is. Dus als je zegt van ja, ik ben dan echt even weg, dan moet er inderdaad wel iets heel heftigs gebeuren. Wil je uit je bed gebeld worden? Ik wil even naar een mooi moment voor jullie beiden, hoop ik. In ieder geval, dat is namelijk het moment dat je jezelf introduceert via de maiden speech. Oftewel, hallo, dit ben ik. Ik ben nieuw en ik wil graag mezelf iets wat toelichten. Ik ga bij Panzu beginnen. Dat was later in januari, want 6 december zijn jullie natuurlijk geïnstalleerd. Panzu, ik ga bij die van jou ga ik beginnen. Ik ga het niet halen, maar ik wil dat je weet dat ik in jouw dromen geloof. Volg je dromen en je zal ze realiseren. Het doet mij alleen pijn dat ik deze vrolijke dag niet zal meemaken. Jouw zus, die heel veel van je houdt. Ik besefte me na het lezen van dit bericht dat mijn zus het niet zou willen dat ik in haar naam kwaad zou aanrichten. Maar het tegendeel. De woede die ik voelde zou ik inzetten als onuitputtelijke brandstof om onrecht aan te pakken. Om mensen die in de verdrukking komen bij te staan. En om te vechten voor een hoopvolle, veilige en eerlijke wereld. Waarbij mens en natuur centraal staan. Waarbij het niet uitmaakt wie je bent en waar je geboren bent om gelijkwaardig behandeld te worden en bescherming te genieten. Ja, Panzu, dit is best persoonlijk, hè? Want het gaat ook over je recent overleden zus. Het is een emotioneel onderwerp. Je had ook zomaar in huilen uit kunnen barsten. Waarom koos je juist voor zoiets persoonlijks? Nou ja, het is natuurlijk een bijzonder moment. Althans, voor mij is dat heel bijzonder. Ik bedoel, ik ben 13 jaar in Nederland ongedocumenteerd geweest. Zonder verblijfsvergunning heb ik moeten leven. En ik weet ook dat een van mijn motivaties is om betrokken te raken, maatschappelijk betrokken te raken. Omdat je heel jong eigenlijk je beseft dat het wel degelijk uitmaakt wie je bent, waar je geboren bent, hoe je eruit ziet, wat je geslacht is, welke kansen je krijgt. En dat vond ik onterecht, dat vond ik onrechtvaardig. En daar wilde ik iets aan doen. En op die manier ga je dus voor jezelf een visie ontwikkelen van, nou ja, ik wil graag daar een steentje aan bijdragen aan die verandering, aan een meer gelijkwaardige, rechtvaardige wereld. En daar ga je aan werken. En op een gegeven moment gebeuren er allerlei dingen in je leven. En hetgene wat mij het meest heeft geraakt is inderdaad het overlijden van mijn zus, wat op een onrechtvaardige manier is gebeurd. En dat was voor mij echt directe aanleiding om te zeggen, en nu ga ik de politiek in. Mm. En nu ga ik actief worden om een verandering in te brengen. En dan vind ik het ook gewoon, dit was gewoon het verhaal wat bij me opkwam toen ik bezig was met het schrijven van mijn maiden speech. Ja. En het is het meest pure verhaal wat ik kan vertellen, waarom ik politiek betrokken ben geraakt. Ja, dit is echt eigenlijk een hele goede schets van jouw ultieme motivatie om volksvertegenwoordiger te worden. Precies. Ja, ja. Danielle, we pakken jouw speech op vanaf het begin. En daarin zet jij direct de toon voor iets waar je het absoluut niet mee eens bent. Voorzitter, het is een eer om hier in het Huis van de Democratie het woord te mogen voeren. Ik sta hier met een vol hart, dankbaar aan alle mensen ver weg en dichtbij die mij gesteund hebben op weg naar de Kamer. Maar voorzitter, ik sta hier ook met een gevoel van ongeloof. Want is het echt zo dat een deel van deze zaal het budget voor handel en ontwikkelingssamenwerking wil terugbrengen tot nul? Op welke planeet leef je als je in een van de rijkste landen ter wereld met droge ogen beweert dat we onze problemen echt alleen kunnen oplossen ten koste van vrouwen in de Sahel die 's ochtends niet eens weten of ze hun kinderen die dag te eten kunnen geven? Zo, dat is meteen helder. Je speech duurde ook langer wel dan dit. Je bent nu natuurlijk een half jaar ongeveer verder. Als je dit terugluistert, sta je er dan nog steeds achter? Ben je blij dat je het op deze manier bent aangaan vliegen? Ja, ik ben heel blij dat ik het op deze manier heb aangevlogen. Dus in zo'n voorbereiding van zo'n maiden speech gaat het ook over inderdaad de afweging. Wat is je, ga je het persoonlijker maken? En ik wilde heel erg graag, daarvoor wilde ik ook de Kamer in, dat we het meer gaan hebben over de rol van Nederland in de wereld. Heb er dus voor gekozen om dat meteen voor op te zetten. En nu we zien dat deze nieuwe coalitie inderdaad heel erg hard gaat snijden in internationale samenwerking. Niet alleen in het geld, maar ook in het aantal mensen wat daaraan mag blijven werken. En dat zal je ook als je mijn maiden speech verder leest, dan gaat het zowel over de steun aan vrouwen in de Sahel, om het even zo te symboliseren, maar het gaat er ook over dat deze portefeuille, dat geld en die mensen ook werken aan een sterke positie van Nederlands handelsland. Die werken aan onze veiligheid, die werken aan onze gezondheid, want wij zijn geen eiland. En ik wilde vanaf het begin af aan het met die inhoud ook bezighouden en ook dat op de agenda krijgen. Ja. En dat is de afgelopen 6 maanden is dat belangrijker geworden. Helaas, onder andere dankzij door die beslissing van de nieuwe coalitie. Maar het blijft het is een verschrikkelijke fout, denk ik, die we aan het begaan zijn. En ik hoop ook dat we het echt over blijven hebben en daar heel goed over gaan nadenken. Ja, dus dit wordt een van jouw speerpunten de komende tijd. Dat is het ook de afgelopen 6 maanden gebleven. Ja. Ik kom zo meteen weer bij jullie terug, maar ik moet ook altijd even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, spannend. Mooi hoor, zo'n maiden speech. Ik weet nog de eerste keer dat ik achter een microfoon zat. Dat was ook wat. De Moulin Rouge in Parijs krijgt vandaag zijn wieken terug. Die vielen namelijk in april plotseling naar beneden. Het Parijse theater, een iconisch gebouw en toeristische trekpleister, moet in de aanloop naar de Spelen weer toonbaar zijn. Toch is de molen van de Moulin Rouge dan niet helemaal hersteld. Het zijn slechts tijdelijke wieken die niet kunnen draaien. Het gaat erom dat de molen er in elk geval weer een beetje toonbaar en sierlijk bij staat. In 2001 was het beroemde theater de setting voor een filmmusical vol extravagante shows. Het bekendste nummer uit die film was Lady Marmalade, gezongen door Christina Aguilera, Mia, Pink, Lil' Kim. Maar Er is ook nog een origineel en dat is van La Belle. En je hoort het hier dus. Voulez-vous coucher avec moi, c'est ça? Is het dan eerbetoon aan die prachtige Moulin Rouge met tot op heden stilstaande wieken helaas. Maar ja, alles hè, voor die Olympische Spelen. Het moet er weer mooi uitzien als iedereen die kant op gaat. Ik zit vandaag tijdens vroeg met Pansu Bamenga van D66 en Danielle Heers van PvdA GroenLinks om terug te blikken op hun eerste halfjaar in die Tweede Kamer. En ik kan me voorstellen dat je uitgerekend aan hun natuurlijk een vraag wil stellen hoe het nou is om in die arena te zitten. Als je een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Pansu, ik ga weer even bij jou beginnen. Want je komt dan die Kamer in als nieuw lid. Dat was dus na 6 december. Terwijl er dan nog geen nieuw kabinet is. Nog wel demissionair. Het lijkt me dat je er dan nog niet echt tegen aan kunt. Want er worden nog geen echte besluiten genomen over bijvoorbeeld wetsvoorstellen. Hoe voelde dat? Nou, het is, voor mij was het juist zo dat het voelde alsof je een snelheidstrein instapte. Want we werden inderdaad de 6 december beëdigd. En volgens mij begonnen we echt meteen. En had ik ook, misschien meteen de eerstvolgende week moest ik meteen ook aan de bak bij het vragenuurtje. Dus wat mij betreft ging ik juist meteen door. Maar je hebt wel gelijk dat het toch anders is op het moment dat er sprake is van een demissionair kabinet. Of dat er nu zeg maar een volwaardig kabinet zit. Want dan weet je precies wat de plannen zijn van de nieuwe coalitie. En dan kun je daar inderdaad in ieder geval een discussie, een debat over voeren. Ja, ja. Dus in die zin is dat zeker anders. Want dan kun je veel gerichter eigenlijk een debat voeren over de plannen die het nieuwe kabinet heeft. En in die zin is het de Kamer altijd missionair. Want de Kamer die is gekozen en die was al meteen gekozen vanaf de zesde. En de Kamer kon natuurlijk altijd wel beslissen over hele belangrijke zaken. Dat deden we dan ook. Ja, dus het is nu wel anders, maar het is niet dat je daar als een hert in de koplampen stond te staren. Dat je, wat moet ik in hemelsnaam doen? Wij gaan even naar jullie, jullie bijdrage. Die beginnen natuurlijk meteen. Maar een echte bijdrage is denk ik wel een motie indienen, toch, Danielle? Dat is wel een van de dingen die je als Kamerlid doet. Jouw eerste motie die was op 31 januari. Weet je zelf nog waar die over ging? Ja, dat was tijdens de begrotingsbehandeling van handel- en ontwikkelingssamenwerking. Dat is een van de laatste begrotingsbehandelingen die gebeurde over 2024. En ik heb een aantal moties daar ingediend, maar één ging erover ik vond dat er meer geld moest worden vrijgemaakt voor zowel de wederopbouw van Gaza of investeren in een gebied wat enorm in de vernielingen wordt gebracht. En ook dat er meer geld moest gaan naar mensen die werken aan voedselzekerheid en ik geloof klimaat, heb ik gezegd. 25 miljoen vrijmaken voor het aanpakken van de grondoorzaken van armoede. Dat is er een van je. En 25 miljoen voor de wederopbouw van Gaza. En die eerste die ging er mij met name om dat geld moest gaan naar mensen overal ter wereld die dat zelf doen. Hè. Dus we geven veel geld uit via grote instituties. Maar ik wil heel graag dat we erkennen dat mensen zelf heel goed kunnen weten wat er moet gebeuren als je armoede moet aanpakken. Ja. En daarom hebben we deze motie ook. Pans, hoe kan jij je de moties nog herinneren? En heb je ze gesteund? Ja, dat is een goede vraag. Niet in debat gaan hier meteen, jongens. Maar... Ze hebben meerderheden gehaald. Pans, dus moet bijna wel. Ja. Nee, precies. Dus meestal zitten we wel op één lijn, hoor, met Danielle. Dus wat dat betreft is dat zeker zo. En in mijn geval, je zei net van, een manier om dingen te laten gebeuren is via een motie, maar je kunt het ook heel efficiënt doen via een toezegging. Mm. Dus als je een toezegging kan uitlokken van de minister, dan moet de minister dat ook doen. Hè? Dus in die zin zijn er verschillende manieren om dat natuurlijk voor elkaar te krijgen. En ik denk dat in mijn geval dat ik gepoogd heb om bijvoorbeeld UNRWA, de hulp voor mensen in Gaza, inderdaad, om die te laten hervatten. Dat was denk ik een van de dingen wat ik gedaan heb. Maar ook zorgen dat er een milieugoederenakkoord komt tussen Nederland en de Verenigde Staten. Mm. Ik denk dat dat ook een van mijn eerste moties waren. Wat uiteindelijk ook succesvol was, want dat heeft inderdaad een overgroot meerderheid gekregen in de Kamer. Ja, jouw allereerste motie, die was op 22 januari, een paar dagen eerder dus dan Danielle. Ik ga zo meteen op die van jullie samen in, hoor. En die ging over alternatieve financiering te onderzoeken over de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. Hey, hoe lokaal is dat, Pansoe? Ja, misschien. Maar ik kom van een lokale politiek natuurlijk. Ja, precies. Ik dacht, dus, misschien heb je toch die ervaring even meegenomen hoe belangrijk het lokale ook is in het grote verhaal. Nou ja, ik denk, ja zeker. Kijk, mijn ervaring lokaal, ik kom zelf uit Eindhoven, dus niet de Randstad. En En daarin zie je wel dat het heel belangrijk is dat terecht op bereikbaarheid, hè, dat iedereen gewoon fatsoenlijk naar zijn werk kan, naar zijn vrienden, familie. Dat is gewoon heel erg belangrijk voor mensen. Dus naast buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking doe ik dus ook infrastructuur en water, discriminatiebestrijding en ook integratie. Dus ik heb een brede portefeuille. En in het dossier van infrastructuur en water zet ik mij heel erg in, juist voor milieu en natuur. Gezondheid van mensen op één zetten. En ik zet mij in op goede bereikbaarheid voor iedereen in Nederland. Want je ziet gewoon dat juist in de regio's dat die bereikbaarheid er niet is. En als je dat goed regelt, dan zorgt dat ook natuurlijk voor een economische boost. En zorg je ervoor dat mensen ook elkaar gewoon beter weten te vinden. En ja, dat, dit ging wel over Amsterdam, Haarlem en meer. Ik wil niet heel kritisch doen, maar dat is iets anders regio misschien. Ja, maar ook dat soort. Kijk, en soms lijkt het alsof het zeg maar een soort lokaal iets is, maar heeft het wel een landelijke betekenis. Effect. Effect inderdaad. Ja. En is wel belangrijk voor heel Nederland. Dus daar kijk ik ook natuurlijk naar. Want we zijn uiteindelijk, ik heb 8 jaar in de gemeenteraad, in een periode van 8 jaar in de gemeenteraad gezeten. Maar we zijn natuurlijk wel landelijke politici. Dus, zeker. Over deze motie trouwens, hij werd verworpen. Helaas. Maar goed, dat hoort er ook bij. Dat is natuurlijk ook oppositie voeren of gewoon in elke positie dat je als Kamerlid ergens bent, dan moet je ook weer door. Dan moet je elkaar soms misschien ook weten te vinden. Dat is in jullie geval ook gebeurd. Op de dag van Danielle's eerste motie, 31 januari, dienden jullie dus ook samen een motie in. Het is al wat vaker voorbijgekomen. Motie van de leden Bamenga en Hirsch over het ongedaan maken van het besluit over de toekomstige financiering van het UNRWA. Dat ging er natuurlijk over dat de kraan dichtgedraaid zou worden naar deze hulporganisatie vanwege allerlei gedoe. En jullie zeiden, ja, hou eens even, dat kan gewoon niet. Er moet een hulporganisatie overeind blijven die de Palestijnen wel degelijk weten te bereiken. Hoe werkt dat nou? Jullie kennen elkaar dan al wel of niet? Ze komen jullie elkaar in de gang bij de koffiemachine tegen en grijp je elkaars vast? Hoe gaat zo'n samenwerking, Danielle? De directe aanleiding, dat deel van het debat is mij wel heel erg bijgebleven. Omdat we een minister hadden die tijdelijk de officiële minister verving. Want die was op zwangerschapsverlof. En deze minister had zelf voor de camera's gezegd dat hij niet wilde dat het Nederlands geld bijdraagt aan het begaan van de terroristische aanslagen. Iets, hè. En in het debat zelf moest hij toegeven dat hij dat gezegd had zonder enige vorm van bewijs te kennen. En dat is natuurlijk wel een hele heftige beslissing, dat je op dat moment, dat je weet dat er heel veel mensen in nood verkeren en inderdaad afhankelijk zijn van UNRWA, want dat is de enige levenslijn die veel mensen in Gaza hebben. Dat je zonder bewijs gewoon van de ene op de andere dag, want zo was het echt gegaan, besluit om die organisatie in ieder geval tijdelijk niet verder te steunen. Ja. En dat was de aanleiding voor ons allebei om deze motie in te dienen. En hoe dat dan gaat, dan in dit geval had volgens mij Pansu de eerste tekst geschreven. En dan loop je eigenlijk gewoon letterlijk naar elkaar toe. En dan zeg je, ik wil deze motie indienen. Wil je mij steunen? Ja. En, maar dat is dus partijoverstijgend. Je loopt echt naar elkaar toe in die Kamer. Ja, maar dat is natuurlijk wat we in de Kamer doen. En we moeten, als we iets willen bereiken, dan zullen we, of we nou in de coalitie of niet in de coalitie, je bereikt alleen niet als je meerderheden achter je krijgt. En dan is het goed om ook te laten zien al in het indienen van de motie dat je dat daar brede steun voor is. En het is ook een mooie manier om te voorkomen dat je allerlei versnippering krijgt. Hè? Want iedereen vindt dit belangrijk. En als we in één keer een hele goede motie hebben waar we allemaal achter kunnen staan, dan is er ook maar één stemming en dan is het resultaat ook duidelijk. Ja, dus je wil ja. ook voorkomen dat elke partij net even iets anders gaat vragen in de motie. En daarom is dat gesprek tussen de Kamerleden ook belangrijk, dat je samenkomt tot een tekst waar je allebei achter kan staan. Ja, Pansu, wist jij dit al of moest je hier dus achterkomen? Jij hebt het begin van deze motie geschreven. Kende je dit al uit een beetje de lokale manier van politiek bedrijven? Of was het toch ook wel zoeken in Den Haag hoe je dit nou doet? Nee, dit kende ik al. Dat was denk ik voor mij een voordeel. Om inderdaad in een periode van 8 jaar in de gemeenteraad in Eindhoven te hebben gezeten namens D66. Dus in die zin kende ik de manier van werken al. Uiteraard gaat het natuurlijk in de Tweede Kamer sneller. En dan gaat het over ander soort vraagstukken. Maar het is natuurlijk ook belangrijk, en dat hebben we met Danielle ook gedaan, dat wij van tevoren ook koffie hebben gedronken en elkaar beter hebben leren kennen. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk, hè, dat je elkaar beter goed weet te vinden. Mm-hmm. En ook weet van elkaar, oké, waar liggen je speerpunten? Wat vind jij nou eigenlijk belangrijk? En wanneer ga ik de samenwerking met jou aan. Hè? Ja. Dus dat zijn wel dingen die je van tevoren goed met elkaar even afstemt. En in dit geval, ja, want soms is het natuurlijk ook zo dat je allebei dezelfde soort ideeën hebt. En als ik weet van, nou ja, nu kom ik op voor mensen in Gaza, en ik weet dat Danielle dat ook heel erg belangrijk vindt. Ja, dan is het natuurlijk logisch om daar samenwerking in proberen te vinden. Ja. En ik denk dat we hebben het natuurlijk over internationale samenwerking. Maar wat me echt opgevallen is de afgelopen tijd, ook door alle informatie die ik krijg, is dat mensen soms denken van, hey, het is ons geld wat naar het buitenland gaat. Maar uiteindelijk verdienen wij ontzettend veel daar ook aan. En ik zeg ook altijd, dit komt echt wel. Uiteindelijk gaat het om onze eigen veiligheid, onze eigen vrijheid en onze eigen portemonnee. Ja, maar investeren. Dat is natuurlijk dat is voor jullie beide politiek inhoudelijk. Dat is gewoon hoe jullie naar deze zaak kijken. Daar kan je ook in verschillen. Maar dat moet je dus wel even van elkaar weten. Je leert elkaar steeds beter kennen, ook neem ik aan in die Kamer. Goed om dat te hebben. Dat je op een gegeven moment denkt, aha, Panzo, die zit er hetzelfde in als ik. Die zoek ik op. Soms ga je misschien ook wel nat. Of gebeurt dat eigenlijk niet? Dat je hoopt mensen aan een motie te kunnen binden die je niet kan binden, Danielle? Klopt. Ja. Of mensen die het inhoudelijk wel eens zijn, maar niet meteen hun naam aan de motie. Ja, dus dat heb je ook. Er zijn natuurlijk ook wij die details willen veranderen daarin. Ja, ja, of die zeggen, ik vind een goede motie, maar ik ga er even niet onder. En dan kunnen ze nog steeds voorstemmen. Hè. Dus er zitten allerlei gradaties in. Ja, en dat werkt soms ook wel eens die indruk, hoor. Want ik volg dat dan natuurlijk een beetje. En dan zie je een motie. En soms verwacht je van bepaalde partijen dat ze er dan een positief vinkje achter zetten. Dat gebeurt dan niet. Maar je verliest natuurlijk dat er allemaal genuanceerdere redenen voor zijn waarom dat zo is. Ik heb zelf persoonlijk nog 100.000 vragen aan jullie. Maar belangrijker vind ik dat ook de Radio 1-luisteraar vragen heeft. Dus daar komen ze. Vragen. Ja, Panzo, dit vind ik een leuke vraag. Die ga ik voor het eerst die ga ik aan jou als eerste stellen. Hoe is nou die samenwerking met collega's? Want sommige mensen kennen elkaar al wat langer, zitten misschien langer met elkaar in de kamer. De een kun je beter mee opschieten dan de ander. Hoe is die sfeer, Panzo? Nou ja, precies dat. Bij de een kun je veel beter met elkaar opschieten. En het gekke is, ja, dat je dan ook veel beter zaken mee kan doen. Hè? Dus die relaties zijn wel heel erg belangrijk. En natuurlijk, uiteindelijk, als je een motie indient, het gaat natuurlijk om de tekst. En het gaat natuurlijk om wat je wil bereiken. En daar kijk je naar. En dan, ongeacht wat de relatie is, kijk je daar gewoon heel erg serieus naar. Maar het kan natuurlijk wel helpen om elkaar beter te vinden. Op het moment dat de relaties goed zijn. Dus wat mij betreft is dat natuurlijk heel erg belangrijk voor je werk. Omdat als je dat effectief wil doen, dat je ervoor zorgt dat je je collega's goed kent. Ja, er is ook uit het verleden wel eens bijvoorbeeld dat een Gerdy Verbeet en een Geert Wilders blijkbaar prima samen buiten een sigaretje konden roken. Nou, qua partijkleur echt totaal verschillend. Hoe is dat voor jou? Kan ik misschien een klein voorbeeld daarin geven? Ja, zeer zeker. Er was een motie bijvoorbeeld. Debat, moet ik zeggen, over antisemitisme. Mm-hmm. En toen heb ik een motie ingediend om te zeggen van, nou, weet je wat, als er sprake is van antisemitisme, De mensen die dat doen, die weten soms gewoon echt niet wat ze aan het doen zijn en wat de impact daarvan is. Dus mensen moeten een straf krijgen. Maar daarnaast ook goed dat ze educatieve maatregel opgelegd krijgen. Dat ze bijvoorbeeld als onderdeel van hun straf naar Auschwitz gaan of naar de Holocaust Museum. Ja, dat ze gewoon ook een soort opleiding krijgen daarin. Dat je Precies, de impact van je woorden of je daden. Die antisemitisch was. Dat was een motie die ik ingediend heb. En daar heb ik echt steun van de hele Kamer op gekregen. Op voorhand. En daar werken we dus echt samen met alle partijen in de Kamer. Nou, in dit geval behalve dus FVD. Dat was de enige partij. Die niet mee heeft ontdekt. Maar die was ook niet bij het debat aanwezig. Ja. Dus dan heb je letterlijk met alle partijen in de Kamer. Heb je dus daarin mee samengewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dus dat is partijkleuroverstijgend eigenlijk. Je weet elkaar daar te vinden. Toch ook weer even terug naar jou, Danielle. Want dat lijkt me soms ook wel moeilijk. Dat je qua partijkleur, dat gaat echt over idealen. Dat is over waar je voor staat, wat je waardes, wat je normen zijn. Dat je misschien toch gewoon voor de greater good ook vriendschappen met je vijanden her en der moet sluiten. In ieder geval op sommige terreinen. Ja, aan de ene kant is het in de Kamer allemaal uitvergroot. En aan de andere kant, ik denk dat heel veel werkomgevingen dit kennen. Je hebt collega's. Met de een kan je het beter vinden dan met de ander. En toch moet je samen iets voor elkaar krijgen. En wat bij mij ook daarbij heeft geholpen. Ik heb een aantal werkreizen gemaakt. We hebben een internationale portefeuille. En dan is het normaal dat er één iemand van de oppositie gaat. En één iemand van de, dus op dat moment vormende coalitie. En dan zit je dus bijna per definitie met een collega die niet per se hetzelfde op dat moment in de politieke agenda staat als jij. En dat is ontzettend leerzaam. Want dan ga je dus samen als vertegenwoordiger van de Kamer op reis. Krijg je allerlei gesprekken met allerlei mensen die niet in de Kamer actief zijn, maar ook echt in het buitenland. En dan leer je dus ook heel veel van de manier van kijken van de ander. Dan leer je ook wat de ander al weet. En kan je elkaar ook, laat maar zeggen, dingen laten zien. Omdat je er redelijk fris in staat. Ja. En dan leer je samen dus. En dat is ook een vorm van relatieopbouw. Ja. En dat heeft mij heel erg geholpen om inderdaad die brug te slaan. Van je moet ook meerderheden vinden met andere partijen. Dat vond ik mooi om te doen. Ja, maar er liggen denk ik ook soms idealen echt zo dermate ver uit elkaar dat je niet gezellig met elkaar een taxi kan delen. Daar zijn sommige mensen beter in dan ik. Ik vind dat soms heel moeilijk om te overbruggen. Ja, voor allebei valt ook wel iets te zeggen. Je kan het allebei wel beargumenteren. Goede misschien doorvraag, die komt van Diane Kort, slaat hier ook wel denk ik een beetje op. Gelinkt aan gisteren ook. Zij vroeg zich af, de sfeer was gisteren bijzonder pittig. Hoe is de sfeer daarna buiten de Kamer? Verandert dat dan of blijft het dan ook grimmig? Neem je het mee naar huis, Danielle? Ik neem het niet mee naar huis. Ik vind het zelf wel ingewikkelder. Maar dat zeg ik, dat is ook echt persoonlijkheid. Om dan gezellig even een biertje te gaan drinken met de hele groep. Ja. Want ik vind het enorm heftig wat er op dit moment gebeurt. Ja, je bent hoe er over mensen wordt gesproken, mijn collega's wordt gesproken. En ik kan daar niet meteen 5 minuten later overheen gestapt. Nee, maar het is dus niet zo dat als je naar het debat kijkt dat je denkt dit is één groot theater waar iedereen zichzelf aanzet. Hè? Want je moet natuurlijk ook een beetje je politieke kleur heel duidelijk maken. Die sfeer kan wel degelijk ook echt gewoon zo gevoeld worden in die Kamer. Ja, maar het is wel een uitvergroting. Dus ja. Je staat, ik zei het in het begin al, je staat in een arena. Mm-hmm. Op het moment dat je voor de Kamer in dat debat staat. Het is daarna op de wandelgangen zeker veel een stuk gemoedelijker dan je op televisie ziet op dat moment. Panzo, ik ga nog voor een luisteraarsvraag naar jou. Want we hebben niet heel lang meer en ik wil er zoveel mogelijk doen. Je bent op het Binnenhof. De vraag komt van Mark trouwens. En ineens zit je in een wereld vol politici, journalisten, lobbyisten, voorlichters bij elkaar. Hoe ervaar je dat nou? Moet jij bijvoorbeeld de lobbyisten echt van je afslaan, Panzo, voordat je het gebouw binnenkomt? Nee, dat niet per se. Maar kijk, ik ben het wel enigszins wel gewend. geraakt, omdat ik voorafgaand aan mijn KLM-lidmaatschap heb ik 5 jaar, laten we zo zeggen, ben ik voorvechter geweest van het bestrijden van etnisch profileren. En van die 5 jaar was het zeker 3 jaar lang. Hebben we een rechtszaak aangespannen samen met mensenrechtenorganisaties en een piloot tegen de Nederlandse staat. En daar is natuurlijk heel veel media geweest. Om te zorgen dat mensen die bijvoorbeeld in de rij staan omdat ze Nederland binnenkomen bij Schiphol, dat ze niet eruit gepikt worden puur vanwege hun uiterlijk. En om dat aan te pakken. Dus ik was enigszins wel gewend met een heel grote hoeveelheid media. En ook verschillende belangen die je natuurlijk moet dienen. Maar ik moet wel zeggen dat de hoeveelheid, wat jij dan inderdaad zegt, lobbyisten. Ik had niet verwacht dat er zoveel zijn. En per onderwerp maakt dat ook wel uit. En ik denk dat in de onderwerpen die ik doe, dat er wel heel veel belangen zijn. Omdat het natuurlijk ook gaat om heel veel grote budgetten. Ja, groot geld, dan zijn mensen kloppen graag aan de deur. Danielle, is dat voor jou een beetje hetzelfde? Ben je verrast of overspoeld door hoeveel partijen er aan je mouw gaan trekken om jou eigenlijk voor hun karretje te spannen? Moet ik ook wel even benoemen misschien dat een activist is ook een lobbyist. Hè? Lobbyen is niet alleen maar... En ik had een van de dingen die ik mij had voorgenomen was ook om actief juist mensen uit de rest van de wereld die wij dan activist noemen, maar die ook gewoon opkomen voor een gezond leven of voor hun land. Om die juist naar de Kamer te halen. Want ik vind dat die stemmen te weinig gehoord worden. Dus ik draag misschien ook een beetje bij aan die overload van lobbyisten die een pantsoe ervaart. Het valt mij vooral op dat... juist bepaalde stemmen relatief weinig worden gehoord en andere lobbyisten veel aanwezig zijn. En je ziet ook en waar mensen. Komt dat dan door? Er zijn professionele lobbyisten, er zijn kapitaalkrachtige bedrijven, organisaties die zich kunnen veroorloven om echt mensen in de Kamer te hebben die voortdurend ook gewoon aanwezig zijn. Dus die kom je ook tegen als je koffie gaat drinken. Mm-hmm. Dat geeft ook een, in mijn ogen, vertekend beeld van de belangen waar wij de afweging moeten maken. En dus ik probeer heel actief op zoek te gaan naar de stemmen die we misschien niet in de Kamer tegenkomen, omdat ze daar gewoon niet kunnen zijn. Ja, moet je ook scherp op kunnen blijven. Hè? Dat je dus niet in die Haagse bubbel van mailtjes en mensen die jullie wel weten bereiken, alleen nog maar daar oog voor hebt. Ja. En Pans, wat even over zijn ervaringen voordat hij in de Kamer kwam. Dat was mijn wereld voordat ik in de Kamer kwam. Ik hoop ook die wereld juist de Kamer in te brengen. De wereld van mensen overal ter wereld die ook te maken hebben met de consequenties van de beslissingen die wij in Den Haag maken. En ik moet ook eerlijk zeggen dat juist ook naar buiten toe gaan, dus uit het gebouw, naar universiteiten of naar bedrijven. Ik heb een aantal bedrijfsbezoeken gedaan die echt heel inspirerend zijn. Ja, en mensen vinden het ook superleuk als er een Kamerlid, het feit dat je Kamerlid bent en ergens naartoe gaat en ook echt geïnteresseerd bent, wat kunnen wij nou samen, hoe kunnen wij samen de wereld een beetje mooier maken? Ja, terecht ook, zeker in dat een beetje huidige tendens, hè, het gevoel van Den Haag doet maar wat, we willen ons wel gezien voelen. Ik moet gaan afronden met jullie ten eerste een fijne vrije tijd gaan wensen, dat ga ik zo meteen nog even doen, maar ik wil toch een laatste vraag stellen. Hou het dus kort, dit is een vraag die ook van Lisa komt. Diane heeft hem ook gesteld. Pans, ik ga bij jou beginnen. Waar ben je het meest trots op van het laatste half jaar als Kamerlid? Oh, wauw. Ik ben het meest trots op het feit dat we toch in deze situatie, waarin progressieve partijen duidelijk in de minderheid zijn, dat we toch met z'n allen veel weten te bereiken. En dat we toch met z'n allen een geluid kunnen laten horen. En dat ik toch inderdaad mensen die niet gehoord worden, die in de verdrukking komen, die vermorzeld worden, dat ik hun stem eigenlijk kan laten doorklinken in de Tweede Kamer. En dat vind ik heel erg belangrijk. Daarvoor ben je volksvertegenwoordiger geworden. Daarvoor ben je volksvertegenwoordiger. Ja. Juist die geluiden die minder gehoord worden, Daarvan vind ik het echt belangrijk dat die gehoord worden in de Tweede Kamer. Nou, heel terecht dat je dus met jouw terugblik op het laatste half jaar in ieder geval kon concluderen dat je werk volgens plan verloopt. Dus dat je doet wat je aan het doen bent. Danielle, ik ga hem ook aan jou stellen, die vraag. Heb je al echt iets specifieks waar je heel trots op bent het laatste half jaar? Ja, ik heb het gevoel dat het ons wel degelijk gelukt is om duidelijk te maken dat Nederland een belangrijke plek in de wereld heeft. Dat ons handelsbeleid ertoe doet en dat internationale samenwerking veel belangrijker is dan mensen neigen te denken, ook voor ons eigen welzijn. En ik denk dat we daar echt grote stappen hebben gemaakt de afgelopen 6 maanden. Het idee dat dat doorgedrongen is. Ja, we zijn goed op weg. Ja, nou, we zijn er ook wat dat betreft natuurlijk partijkleur overstijgend ook wel mensen die het daarmee eens zijn. Brugbouwen, ook een belangrijk iets. Ik vind het superleuk om met jullie even zo teruggeblikt te hebben op hoe dat nou gaat, zo'n eerste dag, je maiden speech, wat je dan gaat vertellen. Het komende half jaar wordt het ook nog spannend. Daarna wordt het ook nog spannend. Dus we houden misschien wel rondom andere thema's contact met elkaar. Wat fijn dat jullie na zo'n ellenlange dag als gisteren toch zo vroeg bij mij wilden zijn. Kamerleden Danielle Heers van GroenLinks PvdA en Panzu Bamenga van D66. Dus ja, ook nog een beetje vakantie houden, hè, jongens. Zeker. Beloof het me, hè. Uitgerust weer terug aan de slag, want er moet genoeg gebeuren de komende tijd. Dit was Vroeg alweer voor deze week. We zijn er maandag weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. En nu eerst het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.